پوری رکعتیں ہونے سے پہلے ہی امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا تو کیا کرے؟ اگر جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو نماز جاتی رہی، اور بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً پھیرا تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر بھول کر امام کے ساتھ کچھ بھی بعد سلام پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی العبید. Oh, my God.